nakausap ka, di na biro ang nararamdaman. Nalungkot sa aking buhay mula nang ika'y matauhan. Patawarin mo ako sa aking nagawang kasalanan, kasalanan. Patawarin mo ako sa aking nagawang kasalanan, kasalanan. Maari bang mapigilan ba ang iyong di maaming binabalak? Nakalimutan mo na ang pagsasama, di na ba kayang mapagbigyan? Patawarin mo ako sa aking nagawang kasalanan, kasalanan. Patawarin mo ako sa aking nagawang kasalanan, kasalanan. Patawad ay isang salitang mo'y isang parusa, ito'y sasambitin mo lang kung lahat ay huli na. At di na maibabalik ang dating pinagsamahan. Parang putik sa mukha na pinahid ng pabalang. Sa'yo lahat ay paharang dahil ayaw mo magparaya. Habang sa'y bigay ng bigay at ipinauubaya lahat ng makakaputi, kahit na panghuling butil ay iaabot sa'yo. Parang ika'y isang inutil na hindi nag-iisip, wala kang nararamdaman. Subukan mang pumikit, wala kang natatandaan. Lagi mong inaalala ang para lamang sa'yo. Walang iba kundi ikaw, at kailan may walang kayo. Mapalad ka kung hihingan mo ng tawad ay nagagalit. Ika'y sasaktan, sumisigaw ng salitang umupulit. Kay sa pilit mong kausapin ang di nasasagot. Akapin man ang mahigpit ay di mo na maaakot. Patawad na sa aking nagawang kasalanan, kasalanan. Patawarin mo ako sa aking nagawang kasalanan, kasalanan. What is this? Wait. This is your phone. Of course you know what that is. This is nothing. I can't explain. It's nothing! You just headbutt! I was calling you the whole night! This was nothing! How can that be nothing? Okay. Explain! All guys go through a stag party before they get married! How dare you say that to me? You're not even apologizing to me! Shut up! Tayo'y nagtalo, nagsigawan at aros magtulakan. Sa galit ko ako'y lumayas at di ka